wspiera odporność. Jakie dobre. Suplement diety Rutina CA Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Punktualnie 16. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Magdalena Dercz, Halina Wachowicz, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Dzień dobry. Właściwie dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, 20 stycznia, skoro minęła 16, czas na serwis informacyjny Trójki. Artur Ewertowski. Prezydent powołał nowy skład Państwowej Komisji Wyborczej. Jak mówił, wszyscy sędziowie są doświadczonymi prawnikami. Daty wyborów prezydenckich jeszcze nie ma. Marszałek Sejmu zapewnia, że poda termin zgodnie z ustawą. Śląscy naukowcy pomogą przy osiąganiu neutralności klimatycznej przez wspólnotę. Stworzyli już grupę badawczą sprawiedliwej transformacji. Państwowa Komisja Wyborcza z nowym składem. Zasiądzie w niej 9 sędziów, 7 wybranych przez Sejm i po jednym wskazanym przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent życzył nowym członkom PKW, aby nigdy nie było w pracy komisji chwil trudnych, aby wszystkie systemy działały dobrze, a procedury, które są wdrażane, były realizowane w sposób sprawny i aby nie zdarzały się różne, nawet żadne losowe sytuacje, które w jakikolwiek sposób mogłyby zaburzyć pracę komisji i przebieg wyborów, podkreślał Andrzej Duda. Mówił, że wszyscy członkowie nowej komisji są doświadczonymi prawnikami. Część z panów ma także już doświadczenie pracy w Państwowej Komisji Wyborczej, co bardzo istotne. Część z państwa także ma dorobek naukowy. Nie mam więc żadnych wątpliwości, że w tym sensie merytorycznym jesteście panowie doskonale przygotowani do tego, aby tą misję zrealizować. Prezydent dodał, że sędziowie zostali oddelegowani do tej pracy przez różne instytucje i reprezentują całe spektrum sceny politycznej. Państwa obecność w Państwowej Komisji Wyborczej właśnie z punktu widzenia wiarygodności wyborów jest niezwykle istotna. Uczestnicy uroczystości uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i członka PKW Grzegorza Jędrejka, Sylwia Białek, Polskie Radio. Decyzję o terminie wyborów prezydenckich podejmę w przewidywanym przez ustawę czasie, powiedziała o tym marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Z kalendarza wyborczego wynika, że do wyboru jest jedna z niedziel, maja, 3., 10. lub 17. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, 14 dni później odbędzie się druga tura. Obecna kadencja Andrzeja Dudy zakończy się 6 sierpnia. Nazwiska 7 osób, w tym 3 notariuszy, znalazły się w akcie oskarżenia, który do sądu skierowała prokuratura regionalna. Sprawa dotyczy tak zwanej lichwy mieszkaniowej. Według śledczych sprawcy wyłudzali mieszkania, udzielając lichwiarskich pożyczek pod zastaw nieruchomości. Pożyczki pod zastaw nieruchomości oferowane przez oskarżonych miały pomóc osobom w trudnej sytuacji finansowej, a niekiedy także zdrowotnej i rodzinnej. Celem było jednak przejęcie nieruchomości, gdyż faktyczne oprocentowanie pożyczek sięgało 80%. Przestępcy skutecznie uchylali się od przyjmowania spłacanych rat po to, aby następnie poza drogą sądową, bo tak te umowy były konstruowane, przejmować te mieszkania. Wyjaśniał prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który dodał, że dzięki działaniom prokuratury zabezpieczono majątek oskarżonych, a część umów może zostać unieważniona. Oskarżonym członkom Trójmiejskiej Grupy za oszustwa grozi do 15 lat więzienia. W przypadku notariuszy zagrożenie to 10 lat pozbawienia wolności. Karol Darmoros, Polskie Radio. Polscy naukowcy będą mieli swój udział w osiągnięciu neutralności klimatycznej przez Unię Europejską. Uniwersytet Śląski stworzył grupę badawczą sprawiedliwej transformacji. Politycy potrzebują wsparcia środowisk naukowych, które zaplanują stopniowy proces odejścia od węgla i paliw kopalnianych, tłumaczy profesor Tomasz Pietrzykowski. My jesteśmy pod tym względem regionem numer jeden, którego pojęcie sprawiedliwej transformacji dotyczy i powinno dotyczyć. W związku z czym wypełnienie tego hasła realną treścią, zastanowienie się nad tym, czego to pojęcie powinno dotyczyć, co ono powinno obejmować, jakimi narzędziami taką sprawiedliwą transformację można jak najefektywniej i najłagodniej przeprowadzać, to jest wyzwanie przede wszystkim dla nas. Unijni przywódcy porozumieli się w sprawie neutralności klimatycznej w grudniu ubiegłego roku. Polska jako jedyna była wówczas przeciw. Temat ten ma być ponownie dyskutowany na szczycie unijnym w czerwcu. U stóp Monte Cassino stanie memoriał generała Władysława Andersa i jego żołnierzy. Ma być odsłonięty w maju. Jesteśmy przekonani, że jesteśmy winni wdzięczność Polakom, a przede wszystkim tym żołnierzom, którzy walczyli bohatersko 76 lat temu na Monte Cassino. Dlatego budowa memoriału generała Andersa i 1057 żołnierzy, którzy polegli walcząc o wolność pod jego dowództwem, pozwoli, by pamiętać o nich i by pamięć o nich przetrwała w przyszłych pokoleniach. Tak mówił burmistrz miasta Cassino Enzo Salera. Kalera. Z kolei autorem projektu memoriału jest Giacomo Bianchi. To będzie mur o długości około 19 metrów z czarnego granitu, na którym wyryte są złotymi literami imiona i nazwiska 1057 polskich żołnierzy poległych pod Monte Cassino. Na powierzchni 144 metrów kwadratowych będą umieszczone kamienie z Polski, które będą symbolizować tych młodych ludzi, którzy polegli w walce o Monte Cassino. Natomiast postać generała to pomnik z brązu. Memoriał zostanie odsłonięty 18 lub 19 maja podczas uroczystości 76. rocznicy zdobycia Monte Cassino. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą na północy i wschodzie pochmurno, na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu popada deszcz ze śniegiem i śnieg. W pozostałych regionach będzie pogodnie, od minus 10 stopni w Kotlinach Karpackich, minus 3 na południu, 1 pod kreską w centrum, najwyższa temperatura nocą do plus 3 nad morzem. Jutro rano na południu kraju uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień na północy i wschodzie będzie padał deszcz, miejscami w Bieszczadach także śnieg. Jutro od minus 1 stopnia na Pogórzu, plus 3 w centrum do plus 6 na wybrzeżu. Nie wiem, czy zorientowali się Państwo, ale jakoś tak pominąłem informacji o ciśnieniu. Ciśnienie w tej chwili w Warszawie wynosi, no jak spojrzę na nasz radiowy barometr za oknem na Myśliwieckiej, 1043 hektopaskale. Ale ciśnienie będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A Tom, a właśnie dlaczego my tak obniżamy ceny na ten nowy rok? Jak mówi stare polskie przysłowie, na nowy rok ceny tak spadają, że po prostu szok. To dobry krok w nowy rok. Ej, od przysłów to tutaj jestem ja. Rozpocznij 2020 rok z 55-calowym telewizorem Sony Bravia z procesorem 4KX1, zapewniającym większą głębię obrazu i bardziej naturalny kolor, oszczędzając 200 zł, płacąc tylko 3499 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Stefcio mnie poprawia, że mówi się punktualnie czwarta. No ale jakby to brzmiało. 7 minut po 4, dobry wieczór. Nie, to nie przechodzi. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Piotr Łodej. 7 minut po 16 dla porządku. O czym dziś? Deweloperzy wchodzą w kooperację z resortem rozwoju w zakresie realizacji programu Mieszkanie Plus. Zgodnie zresztą z zapowiedzią minister Emilewicz. Chcemy dopuścić do realizacji programu deweloperów prywatnych, którzy przekazywaliby mieszkania na potrzeby programu. To też cieszy deweloperów, no bo na korzystnych zasadach będą mieli dostęp do gruntów, czyli to jest taka sytuacja win-win. Program Mieszkanie Plus nabiera tempa, o tym w dzisiejszej audycji. Do wojewódzkich sądów administracyjnych napływa coraz więcej skarg dotyczących, uwaga, pobierania opłat klimatycznych. Zaskarżyłem uchwały miejscowe w Sandomierzu i w Toruniu, bo uważam, że jest to silnie nie fair, że te miasta pobierają opłaty miejscowe czy uzdrowiskowe, a następnie karmią mnie w sezonie smogowym. Z pewnością spotkali się Państwo z taką sytuacją. Miasto ze zdrojem w nazwie walczy z silnie zanieczyszczonym powietrzem, a pobiera od nas pięknie brzmiącą opłatę klimatyczną. Co Państwo na to? Za kilkanaście minut także o tym, dokąd najczęściej wybieramy się podczas tegorocznych ferii. No właśnie, dokąd? Kto już podczas ferii? Proszę dać znać. 2 dwójki i 7 trójek. Przed 17 przypomnimy sylwetkę i wybitne dzieła. Dziś setna rocznica urodzin włoskiego reżysera Federico Felliniego. Nazwisko, które kojarzy się przede wszystkim z kinem autorskim. Kinem, które nie uznaje granic, nie uznaje ograniczeń. Kinem, który oferuje nam podróż do innego świata. Kinem przesyconym erotyzmem, fantazją, dzikim humorem. Ciekaw jestem, czy dziś Państwu dopisuje humor. Wszak to szczególny dzień i to nie tylko ze względu na wyjątkowo wysokie ciśnienie. Dziś Blue Monday uważany za najbardziej stresogenny dzień w roku. Ale proszę się nie przejmować, jest na to recepta. Rozwiązaniem jest przyjrzenie się swojemu życiu i przełamanie tego podejścia, że jest smutno, depresyjnie i fatalnie na zewnątrz. Jak Państwo poradzili sobie, być może z najgorszymi warunkami zewnętrznymi, chcielibyśmy też usłyszeć głos tych, dla których był, czy jest to być może najszczęśliwszy dzień w nowym roku. Czekamy na Państwa sygnały. Mail zd3@polskieradio.pl, przy telefonie Halinka 2 dwójki i 7 trójek, także smsowo 71335. To i więcej w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. A tymczasem zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt.

dzień Bigosu. No i Bee Gees na otwarcie audycji popołudniowej. 16 minut po godzinie 16. Dwie dwójki i 7 trójek. Właśnie wracamy z mężem z Azorów, wyspy Azory. Było wspaniale i za niewielkie pieniądze można spędzić wspaniały czas na trasach, gdzie praktycznie w ogóle nie ma turystów, a widoki są przepiękne. Jeszcze o tym będziemy mówić, dokąd najczęściej wybieramy się podczas tegorocznych ferii. No, z nazwy zimowych. Opłata klimatyczna to opłata, którą wiele miast i gmin pobiera za szczególne walory uzdrowiskowe. Jednak coraz częściej turyści skarżą władze lokalne za, powiedzmy, brak wykonanej usługi. No bo jak tu płacić za czyste powietrze, skoro w takich miastach jak Szczyrk, Toruń, Sandomierz czy Rabka Zdrój unosi się smog? Tak właśnie postąpił Benjamin Łuczyński ze stowarzyszenia Miasto jest Nasze. Zaskarżyłem uchwały miejscowe w Sandomierzu i w Toruniu. Złożyłem pozew, bo uważam, że jest to silnie nie fair, że te miasta pobierają opłaty miejscowe czy uzdrowiskowe, a następnie karmią mnie w sezonie smogowym. W Warszawie nie pobiera się opłaty klimatycznej. Agnieszka Drost, warszawski alarm smogowy. W Warszawie mamy fatalne powietrze. Mamy smog z kominów, mamy domowych, mamy smog samochodowy. I wyjeżdżamy sobie na ferie do uzdrowiska, gdzie powietrze jest, szczerze mówiąc, jeszcze gorsze niż w Warszawie, bo tam jest po prostu czarno. Taki turysta... Kamila Drzewicka, radczyni prawna Fundacji Prawnicy dla Ziemi. Bo to musi być przede wszystkim turysta, czyli człowiek, który przyjechał do danej miejscowości w celach turystycznych, wypoczynkowych, a nie w celach gospodarczych, może próbować zaskarżyć uchwałę, która stanowi podstawę prawną poboru takiej opłaty. I to każdy turysta, co do zasady, o ile tam nie jedzie do szpitala, to odprowadza tą opłatę miejscową 2 zł dziennie. A to da się chociaż zapłacić kartą? Różnie, raz w garści gotówkę, czasem to jest ukryte już jakby w cenie noclegu po prostu. Tak, Sandomierz podbiera taką opłatę decyzją jeszcze poprzednich władz miasta. Michał Mędak, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Natomiast od kilku miesięcy trwają prace nad uchyleniem tej uchwały i będzie ona głosowana na najbliższej sesji Rady Miasta, to jest w czwartek. Sąd administracyjny w wyroku w sprawie Zakopanego podkreślił to, że turysta, który jedzie do takiej miejscowości i uiszcza opłatę miejscową, powinien oczekiwać czegoś w zamian. Adwokat Bolesław Bartoszewski, pełnomocnik Fundacji Prawnicy dla Ziemi. Akurat w tym przypadku ustawa wiąże opłatę miejscową z walorami klimatycznymi i krajobrazowymi i w sytuacji, gdy te warunki nie są spełnione, opłata nie powinna być pobierana. Skarżę te opłaty miejscowe, bo uważam, że to się nie trzyma kupy, żebym ja płacił za szczególne warunki przyrodnicze, a później wdychał smog. Rozumiem, że w Sandomierzu szczególne warunki przyrodnicze to jest Wisła, jakiś bulwar i świeże powietrze. To się zgadza. Wisła, bulwar, bardzo ładne miasto z średniowiecznym planem, ale też jest tam smog, a w założeniu powinno być czyste powietrze. Należałoby również sprawdzić, czy w tym czasie, kiedy te uchwały zostały przyjmowane przez Radę Gminy, jakimi się kierowała taka Rada Gminy czy Rada Miasta, która przyjmowała taki akt prawny, taką uchwałę, jakimi się kierowała tak naprawdę powodami. A kiedy będzie rozstrzygnięcie? To zależy, co miasta z tym zrobią. Czy zanim Wojewódzki Sąd Administracyjny zacznie te procedury, miasta mogą się odwołać jakby i zlikwidować te opłaty miejscowe, to już jakby piłka po ich stronie. Teraz. A protestami przeciwko tej opłacie zajął się Tomasz Jeleński. Ciekaw jestem Państwa głosów w tej sprawie. Kontakt z nami na 3 sposoby. A to już nasza piosenka dnia. Biszradek, utwór zatytułowany Margines z płyty Duch Oporu. To numer 7 z tego właśnie wydawnictwa. Piosenka dnia w Trójce na dziś. Na marginesie spiszę swoje życie, kreśląc nic nieznaczące ornamenty. Jak zapatrzony w okno krnąbny uczeń, myśląc o dzwonku podczas nudnej lekcji. Głosy dyktują, ale ręka błądzi w tej wąskiej strefie czystej dowolności. Gorący czerwiec nigdy się nie kończy, na kartki kapie podświadomości. Zawsze musiałem być po swojej stronie, bo dla nich byłem tylko czystą kartką. Zostały we mnie światy wymarzone, u innych wymazane czysto gładko. Lekko przesunięty wobec reszty, historia toczy się, moja się wierci. Przez długie dni takie niepoliczone, choć mówią, że to mi już dzwoni dzwonek. Dalej żyć. żyć tak na marginesie. Łatwiej sobą być tak na marginesie. Nie na pierwszych stronach, tak na marginesie. Nie na wszystkich ustach, tak na marginesie. Zdyszane centrum znów pragnie wakacji, a ja zabiłem czas na peryferiach. Uprawiam owoce prokrastynacji. Nie muszę zrywać się, żeby je zerwać. Mam do tego prawo grawitacji. Dawno wyplułem słowo wykorzystać. Mój moment mija, a ja tylko patrzę, jak między nami miękko rośnie dystans. Na przedmieściach dzika wybujałość, a nie ten przecwaniony egocentryzm. Więc rzucam zimne nara awatarom, bo chcę rozwijać się, a nie wypiętrzyć. Chcieliby zająć moje wąskie pasmo, bo dla mnie główny nurt to nudny kanał. Lecz moją częstotliwość łapią rzadko, bo nadajemy na przeciwnych falach. Na przeciwnych falach. Na przeciwnych falach. Żyć tak na marginesie. Łatwiej sobą być tak na marginesie. Nie na pierwszych stronach, tak na marginesie. Nie na wszystkich ustach, tak na marginesie. Misz Radek z piosenka dnia, utwór zatytułowany Margines. Dnia nie byle jakiego. Blue Monday dziś, najbardziej przygnębiający dzień w roku, przypada zawsze w trzeci poniedziałek stycznia, czyli dzisiaj. Skąd wiemy, że to ten trzeci poniedziałek jest najgorszy? Z obliczeń brytyjskiego psychologa Cliffa Nala, który ułożył specjalny algorytm. Naukowcy zajmują się także takimi rzeczami. A uwzględnia w nim parametry meteorologiczne, psychologiczne i ekonomiczne. Dziś jednak uczony nie jest już przekonany o poprawności swoich obliczeń. No, czy sprawdza się w praktyce? Dzisiaj miałam cały dzień zły humor, a nie wiedziałam nawet, że jest Blue Monday. Chyba coś w tym jest. Czasami tak się robi, jak trzeba wracać do nauki. No właśnie dzisiaj bez zajęć, więc myślę, że to nie jest wynik uczelni. Ja wstałam prawą nogą, wszystko super. Czyli nie poddaje się pani? Nie, dzisiaj akurat wyjątkowo dobry dzień. Okazuje się, że Brytyjczyk, psycholog, wyliczył to wzorem, ale zrobił to na zamówienie firmy turystycznej, której agencja reklamowa bardzo chciała, żeby ludzi ponamawiać do wyjazdów również w okresie zimowym, tak, czyli w styczniu. Tak. I sam przyznaje, że to kompletna bzdura, ale to się przyjęło. Co my mamy zrobić z tym faktem? Szacunek dla pana, który przyznał się, że to powstało wskutek naciągania pewnych faktów. SWPS, dr Ewa Jaraczewska-Gertz. Natomiast w ogóle okres zimy jest depresyjny, ograniczona ilość światła słonecznego. To oczywiście wpływa na nasz mózg, na nasze samopoczucie. A jeszcze dzisiaj jest bardzo wysokie ciśnienie, co też nie jest informacją radosną, bo to nie znaczy, że będziemy fruwać pełni sił. Rozwiązaniem jest jednak przyjrzenie się swojemu życiu i przełamanie tego podejścia, że jest smutno, depresyjnie i fatalnie na zewnątrz, tylko trzeba wyjść i się rozejrzeć i widzieć. Właśnie, bo dziś jest Blue Monday. I jeszcze to ciśnienie. Myślałam, że jak jest wysokie ciśnienie, to mnie będzie energia rozpierać, a wcale tak się nie czuję, wręcz przeciwnie. Wie pani coś? Układ nerwowy człowieka może doświadczać takiego pobudzenia przez to, że tego tlenu mamy więcej w powietrzu. Synoptyk Mateusz Barczyk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ale to są wszystko cechy osobnicze, bo w ciągu dnia może się też pobudować coś innego, czyli ogólne osłabienie, pogorszenie samopoczucia, zdenerwowanie. To pobudzenie może być destrukcyjne, jak mamy zły może nastrój. Być i tak naprawdę, jeżeli mówimy o stanach depresyjnych, na pewno dobrze było wypocząć przed takimi dniem jak dzisiaj. Nas synoptycy w prognozach pogody ostrzegają, że bardzo, bardzo wysokie ciśnienie. Czy to jest jakiś rekord ostatnich lat? Takie wartości wracają do Polski raz na kilkanaście lat. W 97 roku w Suwałkach zanotowane było w grudniu ciśnienie 1054 hektopaskali. Dzisiaj to 1047 hektopaskali. Okazuje się po 3 tygodniach nowego roku, że nie wychodzą nam postanowienia noworoczne. Jeżeli my zakładamy, że one mają na nas spaść, te cudowne zmiany, typu, że palenie samo sobie pójdzie, zbędne kilogramy same odejdą, no niestety, jak mówił Garfield, las lasagna sama się nie zje. To, że te postanowienia noworoczne nie wychodzą, to nie jest efekt układu planet, tylko efekt naszego lenistwa. I właśnie ta konsekwencja, o ile uda nam się osiągnąć swoje cele, to ona może nas ochronić przed właśnie taką sezonową depresją, subdepresją czy obniżeniem nastroju. Swoją drogą ciekawe, jak ten algorytm wyglądał na pewno w umyśle psychologa Cliffa Arnella. Swoją drogą rzeczywiście lasagna sama się nie zje. Ciekaw jestem, jak Państwu mija czy minął tenże Blue Monday. A tematem zajęła się Ewa Dudzińska. No nie możemy nie zagrać inaczej. Już Niedźwiedź zresztą zapowiadał. Monday, oczywiście New Order. Już samo słowo, pan Radek napisał, już samo słowo algorytm brzmi strasznie i do tego jeszcze Bigos ze świąt. A to konweniuje, oj konweniuje. W sprawie tegoż właśnie dwie dwójki i siedem trójek. To wcale nie jest nieszczęśliwy dzień, jeżeli już mówimy o takim 20 stycznia, ponieważ udało mnie się w spółdzielni mieszkaniowej załatwić więcej niż za przeszłe lata wspominam. Czyli poszedłem i pan prezes mnie przyjął. I mój wniosek został rozpatrzony w kwadrans. Co może sobie pan pogratulować? Z moich doświadczeń ze spółdzielnią mogę powiedzieć, jest pan jakąś godzinkę do przodu. Autopromocja. Uwaga wszyscy amatorzy dwóch desek i fani białego szaleństwa. Niepowtarzalna okazja, aby spędzić tydzień z rodziną na nartach w Alpach. Konkurs, w którym nagrodą jest tygodniowy pobyt w nowoczesnym hotelu we Włoszech o wartości 12,5 tysiąca złotych, w czwartek w porannej audycji zapraszamy do trójki między 6 a 9. Sponsorem nagrody jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Liberty w Val di Sole we Włoszech. Autopromocja. No i już 16.30. Gdzie ta zima? Gdzie

to work, like a slave on me. Here come Tuesday, oh, Tuesday. I'm so tired, got no time to play. Here come Wednesday, I'm beat to my side. My gal called, got to tell her that I'm out. Cause Thursday is a hard working day, and Friday I'll get my pay. Saturday morning, oh, Saturday morning, all my tiredness they're blown away. Find my morning in my honey, and I'm out on the stairs to play. Sunday morning, my head is bad. Oh, it's worth it for the time that I've had. But I've got z Domingo. Pani Kasia napisała u mnie: niestety w całej okazałości dzisiaj jestem typem kanapowca w towarzystwie dobrej herbaty, koca i książki. Jutro będzie lepiej. Pozdrawiam pani Kasia. Dlaczego niestety w całej okazałości? Dwie dwójki i siedem trójek. Pewnie to taki ciężki dzień, bo do 20 stycznia to wszyscy się już pewnie zdążyli zorientować, że tych wszystkich postanowień noworocznych to się nie uda zrealizować. A z pozytywów udało mi się dokończyć książkę, nad którą pracowałem kilka lat. Także bardzo dobry dzień dla mnie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam. Zapraszamy do trójki. Za 22 minuty, 17. Rząd wyciąga rękę do deweloperów i proponuje im współpracę w ramach projektu Mieszkanie Plus. To pomysł Ministerstwa Rozwoju na przyspieszenie realizacji programu. W jego ramach oddano dotychczas do użytku około 1000 mieszkań. To niewiele. Wedle prognoz w ciągu 8 lat ma powstać kilkadziesiąt tysięcy lokali. To za mało, bo popyt na mieszkania w Polsce wciąż jest duży. Dlatego też minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, jak poinformowała w Polskim Radiu, poprosi o wsparcie prywatnych inwestorów. W ramach współpracy państwo przekazałoby deweloperom tereny pod budowę nowych mieszkań. To, co ja chcę zaproponować, to jest rozszerzenie tego programu na kolejne podmioty. Chcemy dopuścić do realizacji programu rynek deweloperski, deweloperów prywatnych, którzy w ramach realizowanych przez siebie inwestycji komercyjnych przekazywaliby na pewnych określonych jasno zasadach na potrzeby programu Mieszkania Plus. Drugi ważny wątek to jest także dopuszczenie do tego programu w większym stopniu samorządy, a przede wszystkim spółdzielnie mieszkaniowe. Dochodzą nas słuchy, że ministerstwo chce, mówiąc kolokwialnie, dopuścić deweloperów do programu Mieszkanie Plus, tak żeby mieszkania były budowane przez deweloperów, bo im to szybciej idzie. W zamian deweloperzy mogliby otrzymywać grunty od państwa pod budowę. Rozwiązanie godne uwagi, godne rozważenia? Bez wątpienia rozszerzenie programu Mieszkanie Plus o deweloperów ułatwi szybszą realizację tego programu. Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości z HRE Investments. W szczegółach ma to wyglądać tak, że jeżeli deweloper skorzysta z tej oferty gruntów zarezerwowanych do tej pory pod budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus, no to jeżeli zbuduje 5 bloków, to na przykład jeden będzie musiał oddać na mieszkania te na wynajem z dojściem do własności. To będzie wymagało drobnych korekt prawnych, które sprawią, że spółdzielnie mieszkaniowe na swoich terenach ze zdolnościami, które dzisiaj posiadają, będą mogły takie przedsięwzięcia realizować, nie tracąc wpływu na nieruchomości, które powstaną w wyniku projektów inwestycyjnych. Wygrani będą i po jednej, i po drugiej stronie. Te mieszkania powstaną szybciej i w większej liczbie lokali. lokalizacji niż byłaby to w stanie zrobić jedna firma. Bez wątpienia to też cieszy deweloperów, no bo na korzystnych zasadach będą mieli dostęp do gruntów i będą w ogóle mogli budować więcej mieszkań, czyli to jest taka sytuacja win-win. Jedyną właściwie szansą, żeby rzeczywiście zwiększyć liczbę mieszkań dostępnych w programie M+. Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. To jest zaangażować lokalne firmy, małych polskich deweloperów, którzy znają lokalne uwarunkowania, oni wiedzą, jakie tereny są w danej gminie czy w danej okolicy, jaki tam jest dostęp do infrastruktury. To jest absolutnie dobry kierunek. Ja tu widzę jeszcze jeden plus, bo w tym momencie faktycznie ceny mieszkań rosną między innymi dlatego, że drogie są grunty i trudno jest pozyskać grunty pod zabudowę. Jeżeli tutaj trafi większa pula ziemi pod budowę do wykorzystania, to istnieje szansa, że faktycznie to ograniczy wzrost cen, także to jest dodatkowy plus. Te tereny inwestycyjne, które są na rynku, są w horrendalnych cenach, to później się przekłada na ceny mieszkań. Dołożył się rząd do tych ograniczeń na rynku gruntów poprzez wstrzymanie sprzedaży ziemi Skarbu Państwa oraz, to ważne, spółek Skarbu Państwa. Cała ta ziemia została wstrzymana właśnie pod możliwość wykorzystania pod program Mieszkania Plus. Faktycznie mieszkań w Polsce cały czas bardzo dużo brakuje. O ile nie przyspieszymy budowy mieszkań, to mamy jeszcze pracę na kilkadziesiąt lat. Jak dotąd najwięcej mieszkań powstało w 2018 roku, kiedy to do użytku oddano ponad 180 tysięcy lokali. Ponad 111 tysięcy z nich zbudowali deweloperzy. Temat przybliżył nam Mariusz Krzemiński. Dodajmy, że jutro gościem Salonu Politycznego Trójki będzie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Już teraz zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. To jutro w porannym zapraszamy do Trójki po godzinie 8. Teraz za 19 minut 17. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię. Ze sobą zimę, lato równocześnie. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Thank you. jedna z tegorocznych gwiazd ofensywy Deluxe, to Kaśka Sochacka. Dwie dwójki i siedem trójek. Sprawia opłat miejscowych w naszych uzdrowiskach w Polsce. Ciekawe, że te gminy dalej pobierają te opłaty. Oczywiście można to zrozumieć, no bo gminy zawsze chcą zarobić. Natomiast już całkowitym paradoksem jest organizacja, która powinna wspierać nasze zdrowie, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, który do tych gmin kieruje na przykład małe dzieci w okresie największego zanieczyszczenia. Tak, mój syn dostał właśnie skierowanie do Szczawnicy, gdzie od kilku dni zanieczyszczenie waha się na poziomie 70 do 120, właśnie na górne drogi oddechowe. A właśnie, bardzo dobrze, że pan o tym przypomniał. Gorąco pozdrawiam Arabkę Zdrój. Za 14 minut 17. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Równo 100 lat temu, 20 stycznia 1920 roku, w małym włoskim miasteczku nad Adriatykiem przyszedł na świat Federico Fellini, jeden z najważniejszych reżyserów w historii kina. Mówi się o nim, że to reżyser, który myślał obrazami. Sam Fellini zwykł mawiać, że jego inspiracją było samo życie. Non sono stati scelti quel film invece di un altro. Nigdy nie decydowałem, czy zająć się tym filmem, czy innym. One były jak gdybym sam był pociągiem, a one kolejnymi stacjami, które jak kwiaty były już dojrzałe i gotowe do zerwania. W pewnym sensie były już zrealizowane. Maja, spróbujmy rozbawić to zbudzone towarzystwo. Federico Fellini, nazwisko, które kojarzy się przede wszystkim z kinem autorskim. Krytyk filmowy Łukasz Muszyński. Kinem, które nie uznaje granic, nie uznaje ograniczeń. Kinem, który oferuje nam podróż do innego świata. Kinem przesyconym erotyzmem, fantazją, dzikim humorem. Nazwisko Fellini stało się uosobieniem kina autorskiego, kina pełnego wolności, kina, w którym wszystko wolno, w którym rzeczywistość splata się z fikcją, w którym sen splata się z jawą, w którym jest seks, sztuka, kościół, kobiety. Poznałeś prawdziwą kobietę? Czego szukasz w świecie, do którego nie należysz? Czemu postanowiłeś zostać mężczyzną? Zbadałeś w sobie swój kobiecy pierwiastek? Fellini uważał, że ten element kobiecości w życiu jego mężczyzny, autora, jest niezbędny. Historyk kina włoskiego Diana Dąbrowska. Nie tylko mamy różne typy kobiet, to też jest taka kobiecość śródziemnomorska, tak jak on to mówił, próbował stworzyć taką figurę matki, która z jednej strony te dzieci karmi, jakoś utrzymuje przy życiu, jest tą życiodajną mocą, ale też potrafi zarówno dać to życie i odebrać. Ten cyrk pojawia się w takich wspomnieniach z dzieciństwa, kiedy cyrk przyjeżdżał do Rimini. To była ta magia tego, co kryje się w tym namiocie. Magia tych przedstawień, które gdzieś przenoszą nas w inny świat. Gdzieś ponad tą warstwę spektakularności, niekiedy też komediową i humorystyczną, naprawdę odrobinę głębiej, tam jest zawsze jakiś taki element głębokiej refleksji nad kondycją ludzką, nad jej marzeniami, lękami. I nawet jeśli czasy się zmieniają, to gdzieś tam czujemy, że ta opowieść wciąż jest aktualna. W jego filmach, pomimo tego całego rozbuchanego show, czuć było jakąś straszliwą pustkę i to widać zwłaszcza chociażby w filmie Słodkie życie, gdzie portretuje śmietankę towarzyską Rzymu, która oczywiście goni od jednego ekscesu, drugiego, od jednej imprezy do drugiej, a jednocześnie poszukuje jakiegoś sensu. I w tych wszystkich metaforach, jakichś takich leitmotivach, to na pewno warto zwrócić uwagę na to, jaki klimat swoich opowieści, jak nastrajał je Fellini. One zawsze są gdzieś zawieszone między jawą a snem. To też były jego takie ciekawe filozofie w ogóle nad sztuką i gdzieś potem też nad kondycją ludzką. A twórczość legendarnego reżysera przypomniała nam Monika Suszek. Państwo także mogą powspominać kontakt z nami na trzy sposoby. No już nie będę przypominał. Za 20 minut, nie, za 10 minut. Za 10, 17. Poranek wybucha w tle. Robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew. Wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość. Kiedy patrzę w bok, ciągle lubię was. Choć byliście fajniejsi, staję się kundlem.